Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz evlat sahibi olma. Bu akşam inşallah. Bu konuya öncelikle kader açısından bakma gerekiyor. Bu konu kaderle bağlantılı. Bir kişinin kadere imanı ne kadar kuvvetliyse o kadar bu konuda anlamış olur tabii kişi. Allah Teala buyuruyor Şura suresi ayet 49-50'de. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mülkü semavati vel ard. Yahluku ma yeşâ. İlahır. Mevlam şöyle buyuruyor. Lillahi Allah'a aittir. Mülkü semavati vel ardı. Yerlerin, göklerin mülkiyeti, hakimiyeti ancak Allah'a aittir, O'nundur. Yahluku ma yeşâ. Allah-u Teala dilediğini yaratır. Burada çok tabi incelik var burada. Demek ki yerleri gökleri yaratan Mevlamız tabi olarak yerlerin göklerin hakimiyeti ancak Allah'ın Celle. Hal böyle olunca da Allah Teala buyuruyor yahluku ma yeşâ. Allah Teala yerlerde göklerde dilediğini yaratır. Yehebü limen yeşâ'ı inâsen. Yehebü Allah-u Teala yaratır, hibe eder. Limen yeşâ'ı inâsen. Allah-u Teala dilediğine yalnız dişi verir, kız elat verir. Tabi bunda bitki dahil, hayvan dahil böyle. Allah-u Teala dilediği hayvanlara da yalnız dişi doğurtur, dişi elat verir. Yine Mevlamız dilediği insanlara da yalnız kız evlat verir. Ve yehebü limen yeşâ'ı zükür. Yine Allah-u Teala dilediğine de yalnız erkek evlat verir. Demek ki bu iş Allah-u Teala'nın iradesine, onun dilemesine bağlıdır. Yerler gökler O'nundur. Mülkiyet, hakimiyet ancak Allah'ın cecalühü Mevlam dilediğini yaratır. İşte Mevla buyuruyor. Allah Teala dilediğine yalnız kız evlat verir, dişi verir. Yine Allah Teala dilediğine yalnız erkek evlat verir. Ev yüzevvicühüm Allah Teala dilerse onları çiftler. Zükranen ve inasa. Allah Teala dilediğine de hem erkek hem dişi verir Mevlamız. Ve yec'alü men yeşâ'ü akîmâ. Allah Teala dilediğine de akîm kılar, kısır kılar. İnnehu alîmün kadîr. Allah Teala Celle Şanühü alimdir. Kime ne vereceğini, bu denge düzen gereği nasıl olacağını Mevla bilir. Mevla dilediğini verir. Hangisi o kişi için daha hayırlıdır, onu Mevla bilir. Kadirün, Allah-u Teala kadir mutlaktır. Onun gücü her şeye yeter. İşte şimdi bu ayet-i kerimenin ışığında baktığımız zaman, hiçbir olay, hiçbir yaratan varlık başıboş değil muhteremler. Çünkü yerleri gökleri yaratan, onların hakimiyeti Allah'ındır. Bu alemlerde Allah'ın iradesinin dışında hiçbir şey olamıyor. İşte Allah-u Teala Mevlamız dilediğine Yalnız kız evlatları verir. Yine Mevla dilediğine yalnız erkek evlatları verir. Yine Allah-u Teala dilediğini hem erkek hem kız vererek çiftler, eşler. Yine Mevla dilediğini de akıyım kısır kılar. Allah-u Teala ne yapacağını bilir. Allah her şeye gücü yeter, kadir Mevlamız. Yine Mevlamız buyuruyor Kasas suresi ayet 68'de. Estağfirullah. Ve Rabbüke yahluku ma yeşâ. Ve Rabbüke, ya Muhammed'im, Habibim, senin Rabbin olan Yüce Allah, yahluku ma yeşâ. O Rabbin, o güzel Mevla, dilediğini yaratır ve yahtar ve ihtiyar etme, irade buyurma, seçme hakkı yalnız Allah'a aittir, O'nundur. مَاكَانَ لَهُمَ الْخِيَرَ. Hiçbir varlığın seçme hakkı yoktur Mevlam buyuruyor. Hiçbir varlığın yaratılışta, yani ben şöyle olacağım, erkek olacağım, kız olacağım, hatta mesela bir karınca, bir deve, bir kuş, bir koyun, bir insan, hiçbir varlık, işte ben karınca olacağım, ben koyun olacağım, ben bitki olacağım, insan olacağım ya da işte kız olacağım, erkek olacağım diye hiç kimsenin bir ihtiyarı, iradesi yoktur. Bu ayetlere baktığımızda görüyoruz ki hiçbir varlık kendi isteğiyle insan olamaz, kuş olamaz, balık olamaz. Yine hiçbir varlık kendi isteğiyle erkek, dişi olamadığı gibi hiçbir annenin, babanın da bu konuda zerre kadar bir etkisi, yetkisi yoktur. Mevlamı dilediğine yalnız kız verir, dilediğine erkek verir, yine Mevla dilediğine erkek de dişi çift olarak verir, yine Mevla dilediğine akıyım kısır kılar. Şimdi bazıları efendim işte her ailenin çocuk sayılma hakkı var diyorlar bazıları. Tabii kaderden, bu kadere imandan yoksun demeyeyim de, çünkü Allah korusun küfre gider, kafir olur. Kadere imanı zayıf olanlar diyelim. Ne diyorlar? İşte her ailenin çocuk sahibi olma hakkı var diyorlar. Hayır mıdır? Kesinlikle böyle. Hak diye bir şey yok böyle şey. Arzusu olabilir, isteği olabilir her ailenin, ama hakkı var denemez. Hiçbir varlığın hiçbir şey hakkı yoktur böyle şey. Hak Allah'ın celali. İrade O'nundur. O dilediğini yaratır Mevlamız. Peki şimdi gelelim bu çocuğu olmayanlara. Tabii bu arada kız olup da hiç erkek çocuğu olmayan, yalnız erkek olup da kızı olmayanlar da, onlar da işte hep kızım var bir de erkek oğlum olsa derler. Erkek olan bir de kızım olsa der. Gerçek şudur, Allah'ın işine celalıyor, karışmamak lazım mıdır? Bazıları çok isterler, çok yalvarırlar Mevlamıza, çok dua ederler. Sonunda belki istediği olur ama bilemez ki, hayır mı şer mi bilemez bence. Mevla buyuruyor, innehu alimun kadir. Her şeyi bilen ancak Allah'tır. Her şeye gücü yeten ancak Allah'tır celal. Şimdi gelelim inşallah özellikle evladı olmayan, yani halk arasında kısır dediğimiz akım Arapça. Bunlara gelelim inşallah Teala. Şimdi bazıları evladı olmayanlar, çocuğu olmayanlar evlatlık alıyorlar bazıları. Ya da almak istiyorlar. Peki bu nedir dini açıdan? Buna bir gerçeği hakikati var mıdır? Allah-u Teala buyuruyor Mevlamız Azap Suresi ayet 4'te. Bismillah. Ve ma ceale ediye eküm ebna eküm. Allah-u Teala buyuruyor ediye evlatlıklarınızı evladınız gibi kılmadık Mevlam buyuruyor. Evlatlık alınan bir çocuk insanın kendi evladı hükmüne geçmiyor Allah katında. Olmuyor. Bu ayet-i kerimenin sebebi üzülü şu oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Zeyd'i evlatlık edinmişti peygamber olmadan önce. Şunu da belirteyim. Biz peygamberimizin ancak peygamberlikten sonraki dönemine tabiiz. Gerek bizim peygamberimizin, gerekse önceki, evvelki peygamberlerin peygamber olmadan yaptıklarından biz onlardan ne sorumluyuz, ne onlara bağımlıyız, ne onlara tabi muhteremler. Cahiliye döneminde Mekke mükerremede, Araplar, Arabistan'da bazıları istediği bir çocuğu evlatlık edinir, bunu açıkça ilan ederdi ve bu çocuk onun evladı sayılırdı o dönemde, cahiliye döneminde. Tabi böyle sayılınca, ölünce varis olurdu babalığın annesine yani. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de peygamber olmadan önce Hazreti Hatice annemizin bir kölesi vardı çocuk yaşlarında Zeyd isminde. Hatice annemiz, Hatice validemiz bu Zeyd'i peygamberimize hibe etti. Onun kölesiydi, onun malıydı. Bunu peygamberimize hibe etti. Peygamberimiz de bu Zeyd'i, çocuğu peygamberimize çok sevdi ama daha peygamber değildi tabii. Peygamberimiz o günkü adet üzere Zeyd'i tuttu, Kabe yanına götürdü. Halka ilan etti. Ben bunu evlatlık edindim. Bu benim oğlum dedi. İşte Mevlam bunu peygamberimize öyle buyurdu. Allah Teala evlatlıklarınızı kendi olduğunuz gibi bir kılmamıştır Mevlam buyuruyor. Şimdi evlatlık almanın bir sevabı var mı, yararı var mı? Bir de bunun sakıncası, günahı da var mı? Önce işte bu konuya girelim inşallah. Kısaca işte özetleyerek inşallah. Bir kişi mesela annesi ölmüş, babası ölmüş, bir yetim çocuk. Bir kişi bir yetimi alıp da evinde baksa, sağlığına baksa, ona kişi İslami terbiyeyi de verebilse, yani 7 yaşında namaza başlatsa, ona Kur'an-ı Kerim'i öğretse, kız ise İslami tesettüre onu koyabilse, bir kişi bu şekilde yetim bir çocuğu alsa, evlatlık niyetiyle değil ama, sırf yetim diye acıyarak alsa, onunla ilgilense, tabii onu evlendirip başı başı bir ev sahibi ederse bunun tabii hesabı var. Yalnız evlatlık edinme konusuna gelince bunun İslam'da yeri yok muhteremler. Evlatlık edinmenin İslam'da yeri yok. Neden yok? İki tane bunun sakıncası var. Biri şu. Eğer onu evlatlık edinse, üzerine nüfusuna geçirse, yarın o çocuk ona varis olacak. Halbuki varis olamaz dinimizde. O çocuk hukuken ona varis sayılabilir belki dünya hukukunda. Ama Allah katında ona varis olamayacağı için hem çocuğun aldığı o malına haramdır, hem de üzerine çocuğu geçiren kişi de diğer varislerinden malı kaçırmış oluyor. Yani kul hakkına burada kişi girmiş oluyor. Bu da tabii haram oluyor, bir gün almış oluyor böylece. Ancak bir kişi dilediği kişiye vasiyet yapabilir. Ne kadar yapabilir? Malının üçte biri kadar. Bir insan sağlığında, yani daha ölmeden, hatta hasta olmadan bile bir kişiye hayata sağlığında vasiyet yapabilir. İşte ben öldüğüm zaman benim malımdan şu kadarını, şu kadarını filana verin diye vasiyet yapabilir. Bu vasiyeti malının ancak üçte biri kadar olması gerekiyor. Hatta üçte birden fazla vasiyet yapsa bile vasiyet geçersizdir. Ancak malın üçte biri ona verilir. Demek ki evlat edinmenin birinci sakıncası bu. Veraset konusunda ona varis olamaz, aldığı mal helal olmaz kendisine. Ona malı bırakan, üzerine alan kişi de diğer yakınlarının hakkına girmiş oluyor, tabii gün olmuş oluyor. İkinci sakıncası şu, mahremiyet meselesi var. Bir kişi bir çocuğu evlatlık alsa, bir aile, eş, çocuğu olmayan aile, bir çocuğu evlatlık alsalar, her ne kadar ona evladım deseler, o şirkte onlara anne baba dese de Allah katında evlatları olmuyor tabii. Evlat olmuyor. Peki ne olacak? Eğer bu alınan evlatlı çocuk erkek ise tabii büluğa erdiği çağda anne dediği kadına yabancı oluyor, haram oluyor böylece. Haram oluyor. Yani o kadın ne kadar ona evladım diye almışsa da, hatta çok küçük alıp da altını filan böyle bezemişse bile, bakmışsa, yıkamışsa bile, tabii çocuk yıkayabilir çocukken, ama o çocuk büyüye erdiği çağda, ki 12 yaşında olabilir, tabii, yani 15 yaşına kadar olabilir, o anne dediği kadına yabancı oluyor. Namahrem oluyor. O kadın ona evladım diye elini öptüremez. Onun yanında başını saçını açamaz. Onunla bir ona tek başına kalamaz. Eğer kız ise, alınan, evlatlık alınan çocuk kız ise, tabii kız çocuğu da büluğa erdiği anda, yani ilk olarak kadınlık hali onda geldiği anda, o da büluğa ermiş oluyor. O da baba dediği erkeğe haram oluyor. Namahrem oluyor. O her ne kadar kız ona baba dese de, o da ona ne kadar kızım dese de, çocuk ona alıp beş büyütmüşse bile, demek ki kız çocuğu büyü erdiği anda baba dediği erkeğe namahrem oluyor. O kıza el süremez, onun saçını başını göremez, onunla tek baş odada kalamaz. Peki bir de şir oluyor bazen. Mesela bir kadın yakınını alıyor evlatlık. Örneği yeğenini alıyor. Mesela bir kadının ailenin yani çocuğu olmuyor. Ne diyor bu sefer kadın? Efendim işte mahremim olsun da bana ileri namahrem olmasın diye yeğenini alıyor erkek. Yeğenini mesela abisinin, kardeşinin, ablasının, kızının oğlunu alıyor. Yeğenini alıyor. Tabii bu yeğeni olduğu için büyüdüğü zaman da teyzesi olsun, halası olsun, her ne olursa olsun tabi ona namahrem olmuyor. Doğru. Ama evlendiği zaman onun hanımı kocasına, yani baba dediği kişiye yabancı olur muhtemelenler. Yani bir erkeğe kendi sulbünden gelen oğlu, kişinin kendi oğlunun ailesi, hanımı, yani kişinin kendi oğlundan olan gelini kayınpedere öz kızı gibidir Allah katında. Öz kızı gibidir. Ama evlatlık aldığı hanımının yeğeni de olsa onun hanımı baba olan kişiye namahrem oluyor muhteremde. Namahrem oluyor. Peki mesela kız alsalar, yani yine bir hanım yakınından bir kızı alsa ne olur? Tabii kız da olsa evlenince onun kocası yine yabancı olmuş olur muhteremler. Bunun için burada kaderi kabullenmek gerekiyor böyle. Kaderi kabullenmek gerekiyor. Eğer Yüce Mevlamız iradesinin gereği, Mevlam öyle uygun görmüş, Allah'ın hikmetinin gereği, eğer Mevlam bir aileye çocuk vermemişse, onlar kadere kabullensinler, Allah'ın bu hükmüne razı olsunlar, onlar için en hayırlısı ancak budur muhtemelen. Gerekiyor. Şimdi bir de bazı kişiler, yani evladı olmayanlar, çok üzülüyorlar. İşte sağa sola koşuyorlar. Nereye gidiyorlar? Tabi bunların bir kısmı Allah korusun işte bakıcılara gidiyor, cincilere gidiyor, falcılara gidiyorlar, efendim mıskacılara gidiyorlar. Tabi halk arasında böyle çok şeyler var, inançlar var böyle, batıl inançlar vardır böylece. İşte derler bazen, işte filan da çocuğu olmuyordu, işte filan yerde bakıcıya gitti, işte filan haşe hocaya gitti de, efendim işte ona mıska yazdı, su verdi, üfürdü, okudu, şunlar bunlar yaptı, çocuğu oldu. Şimdi Allah Teala bazı kullarına Mevlamız evlat vermeyi ezelde Mevlam takdir etmiştir de, bir de bunun bir zamanlaması vardır. Allah Teala buna takdir etmiştir. Öyle evliler var ki evlenirler, eşlerin ikisi de evlat sahibi olmayı istedikleri halde olamazlar da. Yıllar geçer. 3 sene geçer, 5 sene geçer. Bir de bakarlar ki hanım hamile kalmış böylece. Bu da var muhtemelen. Yani ben kesin biliyorum, bir evli eş evliliklerinden tam 17 sene sonra çocuk oldu bunların böyle. Erkek çocuk oldu bunlar. Evliliklerinden tam 17 sene sonra. İşte böyle bazı evliler vardır da hemen olmaz da. Olmaz da 3 sene, 4 sene, 5 sene bu zavallılar ne yaparlar? Efendim filan yerde bir bakıcı varmış da ona giden çocuğu oluyormuş. Oraya gider, oradan fayda görmez. Yine bunu tavsiye ederler. İşte filan yerde başka birisi var. Bakıcı var işte, mıskacı var. Ona git, yazsın, mıskı yazsın. Ona gider, yine olmaz. Böylece zavallı bana parasını yedirir. Parasını yedirir. Muhtemelen bakın Allah-u Teala buraya Kur'an'da. Allah Celle'ye Mevlam Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ. Allah dilediğini yaratır. Allah dilediğine kız verir, erkek verir, çit verir Mevlam. Dilediğine Mevlam kısır bırakır Mevlam. irade, kudret yani Allah'a mahsustur. Haşa filan efendim okudu da, filan mıska yazdı da, filan şunu yaptı da çocuğu oldu. Bu nasıl oluyor bu? Bir aile gezer böyle, zavallı böyle. Oraya gider, oraya gider, oraya gider, oraya gider. Sonunda vakit saat gelmiştir. Allah'ın takdir ettiği zaman gelmiştir. Hamile kalır, çocuğu olur. O da onu, onun mıskasından bilir böyle işi. Onu tavsiye eder. Ama öbürü gider, ondan fayda bulunmaz tabii. O da koşar, senece koşar. Onun da nasibinde, takdirde elde olması varsa zamanla olur, odunu başka eden bilir. Yine insanların bazıları da, yani çocuğu olmayanların bazıları da türbelere giderler. Türbeden türbeye gezerler. İşte filan türbeye gitmiş biri de çocuğu olmuş. İşte filan mezara gitmiş de, filan evliyan türbesine gitmiş de çocuğu olmuş. Hayır, hayır muhtemelen. Hiçbir evliya buna karışamaz. Hiçbir peygamber buna karışamaz muhteremle. Karışamaz böyle işe. Allah'ındır cecalü. Mesela Lut Aleyhisselam'ın yanı kızları vardı. Oğlu olmadı bakınız. Peygamber Lut Aleyhisselam kızları vardı. Yine Hazreti Şuayb Aleyhisselam peygamber. Onda yalnız iki tane kızı oldu. Oğlu olmadı. Hatta son zamanlarda gözü de görmediği koyun sürüleri vardı. Kızlara gidip koyunları otlatırlardı. Su alırlar böyle işte. Bir peygamber bakınız. Mevla'nın dilediğine erkek verir. Hadi İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam çok büyük peygamberdi. Onun iki oğlu oldu. Hadi İsmail, hadi İshak Aleyhisselam. Onda kız da olmadı böyle işte. Kız da olmadı. Bunun için demek ki peygamber de olsa bir kişi, efendim oğlum olsun, kızım olsun karışamaz. Büyük Allah'ındır muhteremler. Büyük Allah'ındır. İşte bazıları da böyle türbeden türbeye gezerler. Haşa türbeye adak adarlar. Efendim işte türbe adak adamış da, türbeye tavaf etmiş, dönmüş de ondan çürük istemiş. Hayır muhteremler. Allah korusun. Bunlar da bir nevi şirkin çeşidi bunlar da. Allah şirk koşman şeyi bunlar böyle şey. Mülk Allah'ın cezalı muhterem. Yaradan o. Kimse buna karışamaz. Peki bunun tedavisi olabilir mi tıp yönünden? Şimdi tabii Mevlam burada buyuruyor. Allah Teala dilediğini bak. Ve yec'alü men yeşâ'ü akîmâ velâm buyuruyor. Allah Teala dilediğini akim kısır kılar. İşte kısırlık ikiye ayrılıyor. Bir fizyolojik deniyor. Yani doğal, tabii kısır deniyor buna tıpta. Ki işte Allah'ın böyle dilediği kişi bu nerede gider gitsin, ne kadar tedavi de olsa bu olmaz muhteremler. Olmaz böylece. Ama bunun dışında bir hastalık nedeniyle, hatta mesela bazı vitamin eksikliği bile kısırlığa sebep olur böyle. Bazı vitamin eksikliği bile kısırlığa sebep olabiliyor böylece. Bazen de psikolojik de olabilir, bu gibi şeyler de olabilir. Demek ki tabii doktora gidebilir kişi. Yani tıp diye bir ilim vardır muhtemelen, vardır böylece. Ama eğer ki fizyolojik denen doğal, tabii kısırlık ise bunda uğraşmaya gelmez böylece. Uğraşmaya gelmez bununla. Peki bir de günümüzde bir şey ortaya çıktı dünyada daha doğrusu. Tüp bebek diye. Peki bu dinimizde bu olabilir mi? Bunun tabi bir sakıncası, haram olan kısmı var mı bunun tabi? Şimdi tübbeye gelince muhteremler, önce şunu belirtelim. Çocuğun yaratılması aşaması malum döllenme ile oluyor. Yani hanımın yumurtası erkeğin spermi tarafından döllenmesine bağlı. İşte bu döllenmede Allah'ın iradesine bağlı muhteremler. Yani döllenme, hayat verme, bir çocuğun insanın temel yapısının oluşması Allah'ın iradesine, Allah'ın takdirine bağlı. İster doğal yolla döl yatağında, isterse tüpte olsun, Allah Teala eğer o döllenmeyi Allah takdir etmemişse olmaz, olmaz muhtemelen. Kaç defa buna teşebbüste bulunsa bulunsun, yine döllenme vaki olmaz. Bu bir, inanç açısından. Peki bunun gelen bazı sakıncalarına şimdi gelelim. Eğer yabancı erkeğin spermi başka bir kadına yumurtalığıyla döllenmeye kalkışırsa bu tübe şeyinde, bu tabi Allah korusun haram oluyor, zina oluyor. Eğer çocuk döllenme olsa bile çocuk veli zina oluyor muhteremler. Peki nikahlı eşler, karı koca nikahlı eşler, bunlar bunu yaparsa ne olur? Ne olur? Bunun bir sakıncası var mı? Var muhteremler. Ne bunun sakıncası? Bir kadının ve bir erkeğin edep yerlerinin en galis bölümünü, yani en haram olan kısmını, malum bir kadının göbeğiyle dizi arasını kadınlar da göstermesi haramdır. Dikkat ediyorum muhtemelen. Bir kadının, bir kızın göbeğiyle dizi arasını kadının kadına göstermesi de haram. Yetişkin bir kız çocuğu, bu kız çocuğu göbeğiyle dizi arasını annesine göstermesi haram. Yine bu kız çocuğu annesinin diziyle göbek arasına bakması da haram olur. Kadın kadına haram oluyor bence. Velev ki ana kız da olsa haram oluyor. Ya erkek göstermesi tabii çok daha büyük haram oluyor. Şimdi bazıları günümüzde çok kolay fetva veriyorlar muhteremler. Yani ne bileyim, mahşerlik hesabı düşünmeden Allah sorguya çekecek, bunları aklına getirmeden, o cehennem ateşini unutarak, gaflet alarak bazı kişiler çok kolay hemen fetva veriyorlar. Ne diyorlar? Efendim diyorlar, zaruret var diyorlar. Zarureti diyorlar, haram yerini gösterebilir diyorlar zarurette. Evet muhtemelen böyle bir konu var şimdi. Fıkhın bu temel kuralıdır. İnnel darurat tübihul mahzurat. Zaruretler, yani zorunluluklar haram olan şeyi bir bakalar. Haramlı kalkar. Zorunlu olduğu zamanlar. Ancak ne demek zorunluluk? Yani bir kişiye haram olan bir şeyin haram ne zaman kalkar? Ne zaman mübah olur kişiye? Mübah demek günah yok demek. Peki bu zorunluluğun bir sınırı var mı acaba? Bunun bir fıkıhta bir tarifi var mı acaba? Var muhteremler. Nedir bu? Bakın aynı ibare okuyorum. Kudur'dan aldım şu ibareyi. Nedir bu? Ve men ükrihe. Bir kimse ikra edilse, zorlansa bir kişi, bir kişiye baskı yapılsa, zorlansa. Ala en yekülen meytete ev yeşibel hamre. Bir kimseye zorlama yapılıyor. Baskı yapılıyor kişiye. Ne için? Bir haram eti yemesi için. Leş. Domuz eti olsun. Ya da ölü hayvan eti yemesi için. Ya da şarap içmesi için. Yani haram şeyi içmesi için. Bir kişiye baskı yapılıyor. Zorlama yapılıyor. Baskı yapılıyor. Feyza ükrihe ala zalike bildarbin ev habisin ev kaydin lem yehille lehü. Bak muhtemelenler. Feyza ükri ala zalike bu kişi yani bir haram şeyi yemeye, haram şeyi içmeye zorlanan kişi eğer bunu yapmazsan dövseler de ya da cezaevine atılacak kişi. 3 ay, 5 ay. Yani şu şarabı içmezsen, efendim şu haramı işemezsen, ya da şu fuhuş yapmazsan, işte seni döveceğiz. Ya da seni işte atacağız cezaevine gibi zorun yapılırsa, lem yehilelehü, o kişiye o haram işemek helal olmaz. Evet, 3 tokat vurulmuş, 5 tokat vurulacak, sopaya biraz dövülecek. Efendim işte ne yaptın zorladılar, helal olmuyor muhteremler. Yani bir kadın böyle bir dövülmeden korkarak namusunu teslim edemez. Yine bir insan erkek olsa hanım olsun haram yiyemez, haram işi içemez. İlla en yükrehe aleyhi bi emrin yehav minhü ala nefsi ev ala uzvü min azahi. Ancak bir kimse öyle bir ikra oluyor ki bir şeye zorlanıyor ki eğer o işi yapmazsa ala nefsihi evala uzvü min azahi yani nefsine yani canına kastedecekler. Silah çekiyorlar, dayıyorlar bunu alnına göğsüne. Mesela kadına teslim olacak diyorlar. Vuracaklar yani silah vuracaklar. Bu gibi halde veyahut da bu şekilde ölümle bir tehdit ederek ve karşı günde öldürme gücü de varsa, ölüm de ederse ya da bir azasını kesecekler. Mesela gözünü çıkaracak, efendim elini kesecek, ayağını kesecek, bir azasını, organını kesecek ya öldürecekler. Karşı günde bunu yapmaya gücü muktedir ise o zaman kişi işte bu zarurete o zaman giriyor muhtemelen. Yani ya ölüm hayatı tehlike olacak ya da kişinin bir uzvunu, organını kaybetme tehlikesi olacak. Zaruret bu anlama geliyor. Zorunluluk bu anlama geliyor. Bu gibi duruma gelen kişi haram olan işi yapar. Hiç günah olmaz. Olmaz. Şimdi bir hanımın tüp bebek sahibi olması için gidip de hastanede edep yerinin en şey yerini açması doktorlara, hemşire açması nedir? Haram muhteremler. Efendimce bunun zorunluluk var. Nedir zorunluluk? Hayati tehlike var mı? Doğum yapmasa yok. Bir uzmuna zarar gelecek mi? Bir organla gelmeyecek. O halde kesinlikle muhteremler caiz olmuyor bakınız. Olmuyor. Demek ki bir hanımın erken tabi bu şekilde edep yerini açması, hanımın edep yerini açması, yumurtanın alınması, tüpte bunun döllenmesi, tekrar sonra kadının döl yatağına bunu yerleştirmesi nedir bunlar? Ne hayatı tehlike var doğum yapmasa ne uzun kaybetmesi var. Ama tabii bir kadın hastalığı olsa kadının ki sürekli kanaması var. Bu tabii zamanla kansere de çevirebilir, rahim kanserine çevirebilir. Tabii tehlikesi vardır. Yani bir organını kaybetme korkusu da vardır. Hatta hayatı tehlikesi olabilir. Bu durumda kadın ne yapabilir? Eğer kadın doktor yoksa, onu önce araştırır. Kadın doktor yoksa erkek doktor da ahmet olabilir muhtemelen. Ondan zorunluluk var böyle. hayati tehlike var. Bir organını kaybetme tehlikesi var, olabilir. Ama bir kadın doğum yapmasa hiçbir tehlike yok bunun böyle. Bunu zorlayan da yoktur. Bunun için bu haram işlemez muhteremler. Sonra adı cemaatimiz şunu da iyi bilelim ki bak Mevlam buyuruyor innehu alimun kadir. Evlat kimin için hayırlı onu Mevlam bilir buyuruyor bence. Bir insan böyle zorlayarak haramlara giderek evet, edep yerini açarak tübbek ile döldürme olsa bile acaba sonu ne olacak acaba? Allah korusun öyle bir hayırsız olabilir ki böyle vurur, kırar, çarpar şunları bunları ana baba aman derler ama keşke olmasaydım. Allah korusun böylece. Onlara dünyayı zindan cehenneme çevirir başlarına böylece. Ya da şu olabilir. Bunlar haramı isteyerek, kabullenerek böylece. Kaderi zorlayarak böyle. Yani gayrimeşru her şeyi göze alarak illa olsun diye çürü sayı olmaya kalkışırlarsa öyle olur ki Allah onlara bela verir ki çocuk tam yetişir böyle. Tam çocuk yetişir, bir kaza olur, hastalık olur, ölür gider böylece. Sonra öyle acısı bunları yakar muhteremler. Yakar bunlara böylece. Bir de adı cemaatimiz çocuğun hayırlı olması meselesi de o konuyu temas edelim kısaca inşallah. Çocuğun hayırlı olması da ana babanın durumuna çok bağlı böylece. Yani önce çocuğun besmeleyle yani döllenme anının o ilişkinin mutlaka besmeleyle olması. Sonra o anda eşlerin örtü altında olmaları böyle. Örtü olmaları, hayalı olmaları. Yine ikisinin de böyle isteğinle olması. Yani o andaki anne babanın halleri, ruhsal halleri, psikolojik halleri çocuğu etkiler. Hele besmelesi olunca o işe mutlaka şeytan karışıyor muhtemelen. Şeytan karışıyor. Tabii tüp bebekte tabii bu besmelesiz oluyor böylece. Haramlı oluyor böylece. Ve bu doğalın dışında olduğu için de o çocuk doğduktan sonra da tam doğal olamaz zaten. Peki başka bunun bir çaresi yok mu acaba çocuk sahip olmanın? Bir de buna bakalım inşallah. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de iki sure-i şerifede. Ali İmran'da ve Meryem suresinde Allah Teala bizlere Hazreti Zekeriya Aleyhisselam bize Meryem örnek veriyor. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam Hazretleri peygamberdi. Peygamberdi kendisi. Bunun hanımı kısırdı. Bakın hatta. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam peygamberdi. Peygamber hanımı kısırdı. Tabii çocuğu olmadı. Olmadı. Sonra Hazreti Meryem Mescid-i Aksa'ya verilince Hazreti Zekeriya da onun eniştesi olduğu için ona kefaat etti, üzerine aldı. Bakın meşhur oldu. Zekeriya Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Aksa'da Hazreti Meryem kız olduğu için ona özel bir küçük oda yaptı. Merdiven çıkılıyor. Kapısı var. Kapısı kilitli. Anahtar Hazreti Zekeriya Aleyhisselam duruyor. Zekeriya Aleyhisselam Hazretleri her ne zaman Hazreti Meryem yanına girdiği zaman yalnız o yanına giriyordu. Yiyecek götürüyordu. Ona ibadeti öğretiyordu. Dini öğretiyordu kendisine. Kızım yanına girse Hazreti Meryem'in yanında taptaze meyveler görüyordu. Hem de yazın kış meyvesi kışın yaz meyvesi böyle. Dünya nimetine benzemeyen, çok rengi, kokusu, her şey başka olan ve mevsimsiz meyveler görüyordu. Sordu Meryem'e. Mesela kale ya Meryem, ya Meryem'i enna leki haza. Kale dedi ki aleyhisselam, ya Meryem, ey Meryem, enna leki haza, sana nereden geliyor bunlar? Kapı kilitli. Anahtar Zekâ aleyhisselam da oraya kimse giremediği gibi, üstelik mevsimsiz, çok taze kokmuş alından meyveler. Nereden geliyor? Kâlet huve min indillah diye cevap verdi. Hazreti Meryem, çocukken zaten kız çocuğu. Ya Zekeriya enişte, bunlar bana Allah tarafından geliyor. Yani cennetten geliyor gibi anlamında geliyor diye buyuruyor böylece. Hazreti Zekeriya aleyhisselam çocuğu olmuyordu kendisinin. Yaşı geçmiş artık. Hanımı da artık yaşı geçmişti. Çok yaşlanmıştı. Artık tabii bu işten vazgeçmişti. Hazreti Meryem'de bunu görünce, mevsimsiz taze meyveyi görünce içine bir istek geldi ki bunu yaratan Mevlam dilese bana Rabbim evlat verir dedi. İşten geçti. İşte Mevlam buyuruyor, Alim Suresi ayet 38'den başlıyorum inşallah şimdi. Bismillah. Hünalike dea Zekeriya Rabbe. Huna hemen orada. Hemen orada dea dua etti. Zekeriya Rabbe. Zekeriya Aleyhisselam Rabbine dua etti. Meşri Aksa'da böyle. Hazreti Meryem'den çıktı. Onun özel mihrabı vardı. Mihrabına geçti ve gece yarısında Mevlam buyuruyor Meryem suresinde nidâen hafiyyâ, böyle gizlice gece yarısında o gecenin sesine karanlığında Mevlamıza Allah-u Teala'ya gizlice yani ihlaslı dua etti Mevlamıza. Kale şöyle dua etti. Rabbi, ey benim Rabbim dedi. Beni yaratan Rabbim. Hebili, bana hibe et. Hibe karşılıksız. Yani çocuk olma artık sınırı geçirilmiş. Zekir Arslan'ın yaşı rivayetler, karışık rivayetler var. İşte 90 küsür falan diye rivayetler var. Celaleinde ise şöyle buyuruyor. Zekeriya aleyhisselam yaşı 120. Celal'in tefsirine göre Zekeriya aleyhisselam yaşı 120. Hanım yaşı da 98 muhterem bakınız. Zekeriya aleyhisselam 120 yaşında, saçları tam ağarmış. Hatta Meryem suresine geliyor. Artık kemiklerim zayıfladı. Başım bembeyaz oldu. Yaşım son haddeye vardı. Yani çok yaşlanıp ihtiyardım. Hanım zaten kısırdı gençliğinde. O da pirfan oldu. O da acize oldu. Bunun için ne diyor duasında? Kale Rabbi hebili. Sen bana hibe et ya Rabbi diyor. Yani sebebini sen ver. Esbab sebeple müsaade değil. Ama Rabbi sen kendi hibe yolunda bana hibe et. Min ledünke zürriyeten tayyibeh. Sen ya Rabbi min ledünke, kendi ledünün tarafından, kendi katından ya Rabbi, bana zürriyeten bir zürriyet, evlat ver ya Rabbi. Tayyibeten tertemiz böyle. Pırıl pırıl böylece. Hem tabi sağlıklı, hem de salih böyle. İhlaslı, samimi, dinle bağlı, tertemiz bir evlat bana ver diye Allah Teala'ya dua etti gece yarısında mihrapta, namazda yani. İnneke semi'u dua ve şöyle buyurdu duasının sonunda, İnneke ya Rabbi sen semi'u dua, dua işitiyorsun, bunları sen kabul edersin. Ben duamı kabul et ya Rabbi. Sen kendi tarafından ya Rabbi bana hibe tarikiyle nasıl versen ver ya Rabbi. Nasıl versen ver ya Rabbi. Bana bir el at ver ya Rabbi. Ama tayyibeten, tertemiz ya Rabbi. Hem bedensel sağlığı, organları yeri yerinde, hem de ahlakı, imanı, inancı güzel olan çocuk ver bana. Şehadet-i melaiketi. Şehadet hül melaiketi. Hemen melek Zekeriya Aleyhisselam'a orada seslendi. Vida etti yani. Bir melek Zekeriya Aleyhisselam'a cevap verdi. Ve hü kaimün yusalli fil mihrabi. Zekeriya Aleyhisselam mihrapta ayakta namazdaydı. Ve hü kaimün kıyam ayakta yusalli namaz kılıyordu. Fil mihrabi mihrapta namazdaydı Zekeriya Aleyhisselam. Melek ona şöyle buyurdu Allah'ın emriyle. Ennallâhe yübeşşirüke bi Yahya. Hemen duası orada kabul oldu. Kabul oldu. O yaşında duası kabul oldu. Gece yarısında mihrapta namazda Allah yalvardı ve kabul oldu. Melek şöyle buyurdu. Ennallâhe Allah-u Teala kesinlikle yübeşşirüke. Allah seni tebcil ediyor, müjdeliyor. Yahya, Yahya ile. Yani oğlun olacak, ismi de Yahya olacak. Olacak. Şimdi bakın muhterem dinleyicilerim, bazı kişilere de bu böyle isim verilir. Bazı kişilere henüz daha çocuğu olmadan işte sen bunun ismini işte Salih tak, Yusuf tak, işte şu takdirde isim verilir böylece. Allah Teala böyle takdir etmiştir. Çocuk doğduğu zaman mutlaka bu ismin takılması üzere gerek böyle. Eğer rüyasında doğmadan önce bir kişiye işte çocuğun ismi şey takdirdikleri halde takmazsa o çocuk hastalıktan kurtulamamaktadır. İsim değişti mi? Çok duyarın hastalık böylece. İşte Mevlam buyurdu. Melek yani Allah'ın tarafından buyurdu. Ya Zekeriya, Allah sana müjde veriyor. Oğlun olacak. İsmi de Yahya olacak. Müsaddikan bir kelimeti minallah. Allah'ın kelimesini tasdik edici olacak. Burada kelime maksadı da İsa Aleyhisselam onun tasdik edecek peygamberliğini ve seyyiden ve hasuren ve nebiyye mele salih. Dört tane sıfatı Mevlam buluyor burada. Biri seyyid olacak. Seyyid nedir? Toplumu, o milletin, kavmin ulusu efendisi olacak, büyüğü olacak. Böylece. Her bakımda onlardan üstün olacak. Ve hasuren, hasur hiç aklından geçmeyecek ki ömrü hayatında bir günah işlemek. Bilhassa böyle kadınlara karşı ilgi duymayacak böyle. Çok iffeti olacak böyle. Hayası muazzam olacak. Kadınlara karşı çok sakıngan olacak. Ve nebiyye minel salihin ve salih peygamberler olacak. Tabi her peygamber salih. Demek ki bu da çok zühd, tekva sahibi olacak. Allah'tan çok korkan bir peygamber olacak. Hz. Aleyhisselam gecenin yarısında mihrapta namazı tabi bitirdi. Müjde alınca melekten kale. Dedi ki Rabbi, ey benim Rabbim dedi. Beni yaratan Rabbim Mevlam. Enna yekün li gulamün, benim nasıl çocuğum olacak ki acaba? Düşündü, aklı vermedi ama şimdi. Nasıl aklı versin ki? Yaşı 120. Ya da asıl ama yakın yaşta. Hanımın 90 küsur yaşında. İkisinin artı işte bitmiş tabii o durumda. Bitmiş şekilde. Tabii sebebe baktı. Ya Rabbi, yani bir taaccüp burada. Böyle şaşkınlıkla ve hikmeti anlamak için dedik ya Rabbi, benim nasıl çocuğum olacak ki acaba? Vekat beleganiyeli kiberü. Artık bana yaşlılık ulaştı böyle. Yani en büyük yaşlılık ulaştı bana böyle. Yaşlıyım böyle. Vemreti akır. Eşim hanım da zaten kısır. Zaten kısırdı. Kısır. Kale kezalik alayım yefim Ayşe. Kale melek cevap verdi. Kezalik. Evet dediğin gibi doğru melek. Evet dediğin gibi doğru. Yani yaşın geçti yani işin bitti anlamında. Hanımın zaten yaşı yaşımı kısırdı. Böyle ama Allah yef'alü mâ yeşâ. Allah dedi yapar ama. Allah Teala haşa Mevlamız bir kurala bağlı değil muhteremler işte. Yani iman meselesi burada bak. Kader işi burada bu şekilde böyle işi. Biz kullar ki evliya da olsun bir kişi peygamber de olsa, melek de olsa biz kullar Allah'ın koyduğu fıtrat kanunlarına, kurallara uymaya mecburuz. Onu değiştiremeyiz muhteremler. Her varlık Allah'ın koyduğu kurala, denge düzene bağlıdır, bağımlıdır böyle. Hiçbir varlık canlı cansız dışına çıkamaz bu şekilde bence. Ama Yüce Mevlamız o koyu kurallara muhteremler. Haşa Allah'ına bağlı değil tabi bu şekilde. Kale. Zekiye Aleyhisselam artık anladı ki evladı olacak. Evet, Yüce Mevla ona bunu verecek Mevlam. Verecek bunu. Şöyle dedi. Rabbi cealli aye. Rabbi, ey benim güzel Rabbim dedi. İcealli aye. Ya Rabbi, hanımım, zevcem hamile kaldığı anda bana bir alamet, bir belirt nişan ver ya Rabbi. Hamile kaldığını bileyim, dedi. Tabii gayet şimdi bu işe merak sardı kendisini. Uzun zaman beklemesi gerekiyor anlaması için. Bu işin Mevla'ya yalvardı. Ya Rabbi sen şey gücün yeter, sen kadir mutasın ya Rabbi. Hanımım, eşim hamile kaldığı anda ben bunu bileyim. Bana bir alamet belirti ver ya Rabbi. Kale. Ayet yüke. Melek cevap verdi. Nedir ayeti, alameti? Ella tükellimen nase siyasete eyyamin illa remza. Hanımın hamile kaldığı anda insanlarla 3 gün konuşamayacaksın. Bakın burada insanlarla 3 gün peşi peşine konuşamayacaksın. İlla remza, ancak işaret anlayacaksın böyle işi. Anlayacaksın. Yani Allah'a kadar dua edebilecek, ibadet yapabilecek, insana konuşamıyor. Dili tutulacak yani. Vezkür Rabbeke, bu arada, yani hanımın hamile kaldığı anda dilin tutulacak, İnsanlarla tek kelime konuşamayacaksın, hani işaretle anlayacaksın derdini. Bu arada din tuttuğu alanda vezkür Rabbeke kesiren. Rabbini çok çok zikreyle. Şükür olarak Rabbini çok zikreyle. Vesebbih. Rabbini tesbih eyle. Sübhanallah bihamdiki Allah-u Teala tesbih eyle. Bil aşiyyi vel ibkar. Hem öğleden sonra akşama kadar, hem de sabah erkenden de Rabbini çok çok bir de tesbih eyle. Sübhanallah'a devam et. Bunun dışında diğer vaktine de Allah-u Teala'yı çok çok zikir eyle. Şimdi muhterem cemaatimiz, az evvel dedim, çocuğu olmayan kişi bakıcılara gitmesi, cincilere gitmesi, efendim mıskı yazdırması, okutması, tübere gitmesi, şunu yapması, bunlar boş şeyler, batıl şeyler, günah da var. Hadis yok böyle. Hadis yok. Ama kul doğrudan da Allah'a yalvarabilir. Ve bir peygamber bize örnek işte böylece. Örnektir. Demek ki Çocuğu olmayan kişi Zekiye Aleyhisselam bir peygamberdir. O peygamberin sünnetine uyarak Allah Teala'ya dua edip yalvarabilir. Nasıl yalvarabilir? Bazı Alimlerimiz şöyle buyuruyorlar. Çocuğu olmayan kişi diyorlar. İşte Zekeriya Aleyhisselam'ın bu duasını okusun diyorlar. Ne zaman? Gece namazda. Gece namazda. Âl-i İmrân suresi ayet 38'den başlıyor. Ayet 41'e kadar. 41 dahil buna. Yani 38, 39, 40, 41. 4 ayet. 38'den başlıyor. 4 ayet. Şimdi demek ki çocuğu olmayan kişi, isteyen kişi, ister erkek olsun, ister hanım olsun böylece. Bunu önce ezberlesin inşallah muhteremler. Bunu ezberlesin burasını. İşte Kehf suresinde var. Bu daha uzun. Birden 15'e kadar devam ediyor. İster onu ister bunu. Bu daha kısa bu. Bunu kişi ezberlesin inşallah Teala. Gece yarısından sonra kalksın. Güzel abdestini alsın. Allah-u Teala böyle yalvarsın. Böylece. Ama böyle içinden bir Allah-u Teala yalvarsın. Hani bunu okusun bu şekilde. Ve çok alimlerimiz böyle buyuruyorlar. Yani böyle hatta Evlullah tarafından böyle buyuruluyor. Ve kişi iki kez namaz kılsın. Allah razı için iki rekatta da elhamdan sonra bunu okusun her rekatta da. Bunu okusun. Ama böyle yavaş yavaş böyle. Böyle tane tane böyle sessiz böyle içi böyle isteyerek ihlas ile bunu okusun inşallah Teala. Sonra selam mütakipte Allah-u Teala biraz zikretsin. Biraz tesbih, Sübhanallah, bir hamdi gibi buna çeksin. Peygamberimize sahabe şefi getirsin. Sayı mühim değil. İçten geldiği kaysın. El kalıp meyla dua etsin ya Rabbi. Ya Rabbi sen peygamberin sevgili kulun Hazreti Aleyhisselam'a evlat verdiğin gibi o yaşında bana da ve lütfederden meyla dua etsin bu şekilde. Tabii erkek de hanım da muhterem de etsin. Bir de kişi Allah-u Teala'ya adakta adayabilir. Yani ya Rabbi sen bana evlat verirsen diye, şunu yapacağım diye adak adayabilir. Yani adakta kurban adamayı pek muhtemelenler tavsiye etmem. Çünkü kurban işliği biraz zordur. Adak kurban daha zor adak kurbanı. Kişi bunu kendi yemez, çoluğu yemez, usul fırına yediremez. Ancak bunu fakirlere verecek. Derisi mutlaka bir fakire verecek. Yani adak kurbanın derisi kendi de kullanamaz bunu. Bunu camiye koymuşsa veremez. Mesela normal kurban bayramındaki kurban derisi serbesttir böyle. Kişi onun derisi kendisi kullanabilir. Derisi bunu satıp parasını bir yere verebilir. Derse kişi yani din açıdan, derse kişi bunu bir hayır yerine verebilir. Yani İslam yaşından bir yere verebilir kişi bunları. Verebilir. Ama adak kurbanının derisi bir yere verilemez. Ancak bir fakire verilir bu. Fakire verilir. Bu biraz zordur. Bunun için buna gerek yok aslında. Mesela oruç adamak daha makbul bundan bence. Kişi hem işte bunu okusun inşallah. Âl-i İmrân suresi muhtemelenler. Âl-i İmrân suresi ayet 38, 39, 40, 44 ayet. Bunu okusun kişi. İki kez namaz kılacak. Elhamdan sonra bunu okuyacak bir rekatta. İki rekatta yine elham, yine bunu okuyacak. Sonra silamdan sonra Allah Teala zikreder. Mesela La ilahe illallah bir tesbih çeker. Bir tesbih Sübhanallah'a bir hamdi çeker. Ondan sonra biraz Peygamber sahabe şerife getirir ve dua eder Mevlamıza. Ya Rabbi sen bana Hazreti Zekeriya kuluna verdiğin gibi yani el verdin. Bana da evlat ver ya Rabbi. Hayırlı ver derden. Dua eder Mevlamıza. Bir de isterse ada kadar. Yani ya Rabbi sen bana evlat verirsen ya Rabbi işte şu kadar gün oruç tutacağım diye ya da işte fakir fukaraya şu kadar para vereceğim diye adak adayabilir. Peki bunu okuyunca mutlaka çocuğu olur mu? Şimdi muhteremler bazı dua kitaplarına yazarlar. Kitaplarına bazı çok daha dualar vardır. İşte şu duayı 3 kere okuyan, 5 kere okuyan, 7 kere okuyan her isteği olur. Böyle bir şey yapmadılar. Duaların kabul olması kolay değil efendim. Dua değil efendim. duası müstecap olanlar, kabul olanlar Allah'ın çok ama çok seçkin kullarıdır böyle. Büyük veliler, evliyalar ya böyle. Sahabeler gibi ki hepsinin bile duası kabul olmaz, onlara hep olmaz ya böylece. Tabi duan kabul olması da ayrı bir konudur böylece. Yani kişinin çok helal lokma yemesi şart duan kabul olması için. Yani zerre haram girmeyecek. Hatta kişi üstüne başındaki gidikleri bile eğer haram karışmışsa bir para pul onlara, haram para alınmışsa yine dua kabul olmaktır. İnsanın yediği, içtiği, giydiği, oturduğu, namaz kıldığı yerlerin hem böyle temiz olması pisten gerekiyor, hem de helal alınması gerekiyor bunların böyle. Gerekiyor. Tabii Allah'ta ümit kesilmez muhteremler. Tek yapılacak şey kulun doğrudan direkt Allah'a yalvarması. O kadar böyle. Yalvarması. Kul yalvarmasını bilse, helal lokma yese, kul Allah'a ihlasla yalvarsa, Mevlam bakınız Zeki Aleyhisselam'a o yaşta, hanımı kendi o yaşta, onlara evlat veren Mevlam, inşallah Rabbim kulunu boş görünmez. Tabi evladın bir de muhteremler bakımı meselesi vardır çocuğun. Yani çocuğun döllenme anı çok mühim muhteremler. Hem bu zaman açısından da mühim, kişinin hali olarak da çok mühim bu böyle. Mesela bir cuma gecesi, pazartesi gecesi böyle, böyle mübarek gecelerlerde daha başka olur. Bir de bazen sıkıntı olur. Bazen bir sıkıntı olur. Yani hiç sebepsiz, hiçbir şey yokken insanlarda genelde her şeyi kapsayan bir sıkıntı olur, bir darlık olur bazen böyle şey. İşte o anlarda çocuğun kalmaması gerekiyor. Kalmaması gerekiyor. O zaman olarak bir buranlı zamandır böylece. Tabi bunların hep sebepleri, hikmetleri bunların böylece. O konuya girmeyeceğim fazla. Biraz da hal olarak, zaman olarak da iyi zaman seçme gerekir. Bazı zaman olur ki genelde her şeyi kapsayan bir ferahlık, hafiflik herkese olur böylece. İşte o güzel bir zamandır böyle. O anda kapıları açılmıştır o dönemde. Güzel bir zamandır böylece. Bir de ana babanın da o anda iyi bir halde olmaları da gerekiyor. Yani birbirine dargınlar, kırgınlar, efendim birbirine somurtuyor, isteksiz. Bu da çocuğu etkiler muhtemelen. O an etkiler, çocuğu etkiler. Bak ana babanın durumu iyi olsa, halleri iyi olsa, istekli olsa, çocuğun da hem sağlığı, hem güzelliği, hem çocuğun manevi hali de bununla bağlantılıdır. Bağlantılıdır. Ve bilhassa besmelesiz olmaması gerekiyor muhteremler. Olması gerekiyor. İşte tabi Allah korusun tüm bebekte her şey aksine oluyor. Aksine oluyor, her şey oluyor böylece. Allah-u Teala inşallah sığınmalı muhterem cemaatimiz. Kul direkt Allah'a yalvarmalı. Allah'a yalvarmalı. Tabi bir olmaz, iki olur, üç olur, arada bir olur böylece. Allah yalvarmalı kulu böylece, yalvarmalı. Mevlam dilediğine hiç kuşkusuz verir muhteremde. Mevlam verir. Lillahi Teala Fatiha.